वहदते जा आवाज हो اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، کوئی ثانی یکتا ہے خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا بندوں میں تو یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔